ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw. En toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens. Met EQUANS. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. We gaan het hebben over spionage. En wel van onze eigen inlichtingendiensten. Misschien weet u het nog. In 2018 was er een referendum waarbij een meerderheid van de kiezers tegen de zogenoemde sleepwet stemde, die deze diensten vergaande bevoegdheden zou geven om doorsneeburgers in de gaten te kunnen houden. Hoe zat dat ook alweer? Luister even mee. 49,44% van de kiezers heeft bij het raadgevend referendum tegen de wet gestemd. En 46,53% voor. Het referendum over de sleepwet in 2018. Een meerderheid van Nederland stemt tot verbazing van voor- en tegenstanders tegen. In een tijd waarin afluisterpraktijken van de overheid plotseling hoog op de agenda staan. Een paar jaar daarvoor onthult een CIA-klokkenluider misschien wel de brisantste documenten uit de Amerikaanse geschiedenis. My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. Hij wil gewoon de grondrechten van mensen beschermen, zegt hij. Edward Snowden. En daarom maakte hij wereldkundig dat de Amerikaanse geheime dienst NSA informatie over miljoenen mensen verzamelt door hun telefoon- en internetgedrag te volgen. Grootschalig burgers aftappen is not done. Toch komen de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten nog geen 4 jaar later met een nieuw plan om grote hoeveelheden communicatie van glasvezelkabels te kunnen tappen. Data van miljoenen onschuldige burgers. De wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, de WIF, wordt al snel sleepwet gedoopt. Wat voor de politiek een hamerstuk leek, blijkt voor het volk een heet hangijzer. Het wetsvoorstel krijgt bergen kritiek. Meer dan 500 bezwaarschriften. Nooit eerder werden er zoveel tegen een wetsvoorstel ingediend. Na de bezwaarschriften komt meer protest. Mensen willen een referendum. Maar we hebben al ja gezegd, want dat is de WIF. En die gaat in op 1 januari 2018. Maar er loopt sinds kort een actie om een referendum af te dwingen. Met succes. Op 21 maart kunt u in een referendum ja of nee zeggen tegen de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Tot verbijstering van de geheime diensten staat hun werk dat zich normaal gesproken in het duister afspeelt opeens vol in de schijnwerpers. Geheime diensten, zoals de AIVD, mogen vanaf 1 januari 2018 iedereen afluisteren. Ophef om niks, zeggen de inlichtingendiensten. Het beeld dat wij hele wijken in Nederland zouden gaan aftappen, dat beeld dat wil ik hier onmiddellijk ontkrachten. Ja, daar is geen sprake van. En als de wet niet doorgaat, zijn de gevolgen groot. Ja, want er zullen een aantal militairen door sneuvelen. Maar het onderdeel van de wet waardoor de diensten alles van de kou mogen tappen en wat ze daar aantreffen mogen opslaan, beklijft. Stel, je krijgt op een dag een pakketje in de bus met een camera en een microfoon en een briefje erbij. Hang deze apparaten op in je huis en zet ze aan. We gaan er in principe niks mee doen. Groetjes de overheid. Wie zou die dingen ophangen? Wie? Niemand! En zo komen er als tegemoetkoming allerlei waarborgen in de wet. Met als belangrijkste, het tappen van de kabel moet zo gericht mogelijk. Een strenge toezichthouder, de TIP, zal daarvoor waken. Het sleepnet lijkt van tafel. Tot april dit jaar. Dan zegt het kabinet dat de wet aangepast moet worden. Maar wacht even. Waarom eigenlijk? We hadden toch juist een zorgvuldig uitgedachte wet? Wat staat erin? En waarom is het nu ineens geen onderdeel van discussie? We vonden dit met z'n allen toch zo belangrijk? Letten we wel op? We duiken erin. Met privacywatchers. Deze wet maakt het eigenlijk makkelijker voor de geheime diensten om gegevens te verzamelen of bepaalde bevoegdheden in te zetten, terwijl het toezicht zwakker wordt. En cyberexperts, gespecialiseerd in inlichtingendiensten. Ik had er ook wel moeite mee om af en toe verzoeken te moeten afkeuren. Natuurlijk begrijp ik dat de diensten altijd sneller willen zijn en meer willen weten en meer willen kunnen. Maar de echte vraag is het ook nodig? Ik heb bij de AIVD en bij de toezichthouder gewerkt, maar dit plan gaat echt te ver. Krijgen we ondanks het referendum alsnog een sleepwet? Ja, zo, de bal ligt op de stip. Krijgen we alsnog een sleepwet waarmee de inlichtingendiensten argeloze burgers in de smiezen kunnen houden zonder dat daar adequaat toezicht op wordt gehouden? In de studio Quirien Eijkman, lector toegang tot het recht bij de Hogeschool Utrecht en ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ja, u volgt als beroepshalve, zou je kunnen zeggen, al heel lang het werk van de geheime diensten. Hè? We hoorden net dat de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, die sleepwet met het referendum in 2018, vol in de schijnwerpers kwam te staan. Was dat destijds een schok voor de geheime diensten dat gebeurde? Ja, ik denk het wel. Want het was eigenlijk, zoals al werd gezegd, had men verwacht dat het een hamerstuk kwam. En toen ineens kwam er nog veel meer feedback dan er al was gegeven. Vergeet niet dat alle belangrijke actoren, privacy watchers, dat soort dingen ook al input hadden gegeven op die wet. Ja. Daar was niet heel veel mee gedaan. En toen kwam natuurlijk die grote oproep van de studenten. Er kwam een referendum over. En met name de instelling van de toetsing vooraf. We hebben net al een paar mensen gehoord die erover werken. Hè, mm-hmm, van de commissie van de TIPS. Hè, toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Was best wel een schok voor veel mensen die bij dat wetgevingsproces betrokken waren. Ja. En over welke diensten hebben we het dan even om het helder te krijgen? Ja, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en het Militaire Broertje. Nederland is best wel bijzonder omdat wij één wet hebben. Hè, de wet op de inlichtingen en veiligheid. Die eigenlijk hun bestaansrecht rechtvaardigt en hun bevoegdheden. Maar dat betekent ook dat intern en extern met elkaar vermengd is. Ja, ja. Een militaire broertje, zegt u, dat is dan de MIVD? Ja, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Mooi. Ja, er komt dus nu een nieuwe wet waarin de diensten weer grootschalig mogen tappen. Dat is het idee althans. Toch is er nu weinig discussie over, lijkt het. Hoe komt dat? Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik heb het vanochtend nog even uitgekeken, nagelezen. Er zijn wel 125 reacties geweest op de hele korte internetconsultatie. De kranten staan er niet van vol. Dat klopt, maar het is ook niet. Het is een tijdelijke wet die nu voorgesteld wordt voor 4 jaar. En het gaat over bepaalde offensieve cyberoperaties. Dus die te maken hebben met dreigingen in het buitenland. En het is ook best complexe materie waar toch veel burgers zich goed in zouden moeten verdiepen. Ja, misschien. Dat ze niet meteen inzien dat het een groot probleem kan zijn. Even terug naar 2018, want ook dan denken veel mensen dat die sleepwet niet zo'n groot probleem zal zijn. Ze hebben toch niks te verbergen, hoor je dan volop, totdat duidelijk wordt waar het concreet over gaat. Onder meer dankzij programmamaker en presentator Roel Maalderink, die in zijn programma Fox Pop in 2018 een paar willekeurige voorbijgangers vraagt of ze de privacy belangrijk vinden. Als het aan de politiek ligt, hebben we binnenkort de sleepwet. Tenzij we met z'n allen tekenen voor een referendum tegen die wet. Of hebben we soms weer niks te verbergen? Wat vindt u van privacy op internet? Een beetje overschat allemaal dat gezuur erover. Ik heb niks te verbergen. Dus. Ik ook niet. Ik heb geen spannende dingen te verbergen, nee. Heb je telefoon bij je? Ja. Zullen we daar eens even samen doorheen gaan? Ja, dat is goed. In je browser, Safari, mag ik klikken? Nee. Nee? Nee. Hoezo niet? Nou, ik weet niet. Ik ken jou niet, dus U had niks te verbergen? Nee, maar ja, dat blijkt me toch niet helemaal waar dan. Van u mag de overheid gewoon een nieuwe berichten meelezen? Nou, ik laat het aan andere mensen over om zich dat ook over te maken. Heeft u uw telefoon bij u? Hoezo? Wat wil je? Kunnen we even kijken of u iets te verbergen heeft? Nu je het zo zegt, ik heb net wel dingen te verbergen die andere mensen niks aangaan. Ja? Ja. Wat dan? Het gaat jou niks aan. Kunnen we even erbij pakken, de telefoon? Nee. Ah, oké, je hebt een goed punt. Ik ga weer verder. Heb je je telefoon bij je? Ja. Ik ga even je WhatsApp gesprek, hè? Ja, ja. Joost. Oh, wat ga je doen dan? Jouw laatste bericht naar Joost. Stringetje brengen, schatje. Ja. Ja, dat klopt. Dat was vergeten. Ja. Dit kan de overheid binnenkort allemaal meelezen. Oh, maar dat vind ik echt niet erg. Oh, maar je mag best wel weten dat ik mijn string ben vergeten als ik ga douchen. Nee, ik heb niks te verbergen. Mag ik anders even door jouw browsergeschiedenis heen? Kijk maar. Harry Milf 1 of fuck. Harry Milf anal fuck. Dat is reclame volgens mij of zo. Ja. En kan ik in je WhatsApp gesprekken? Zijn dit de billen van je ex? Ja. Wel goede billen. Ja, zeker. Ik heb niks te verbergen. Heeft u een telefoon bij u? Zeker. Kunt u die even pakken? Ja, dat ligt eraan wat je ermee wil doen. Nou, ik ben benieuwd. Als u zegt ik heb niks te verbergen. Nee, dat heb ik niet. Dan wil ik dat wel eens zien. Denk het niet. Niet? Nee. Nee, dat was programmamaker Roel Maaldrink in 2018. Mevrouw Ekman, mag ik uw telefoon zien? Of zegt u... Ja, welk van mijn telefoons. Maar als het om mijn werkgever bij het College voor de Rechten van de Mens gaat... moet je misschien boppen, een verzoek voor een WhatsApp-gesprek doen. Maar liever niet. Gewoon even overhandigen doet u niet, hè? Nee, zeker niet. Wij doken de afgelopen maanden diep in de wondere wereld van de geheime diensten... en spraken met tal van betrokkenen, zoals privacywaakhonden... juristen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de toezichthouders... medewerkers van zowel de AIVD als de MIVD... en technisch experts die de afgelopen 4 jaar betrokken zijn geweest... bij het toezicht op de inlichtingendiensten. Nou, op basis daarvan hebben Huub Jaspers en Renier Tromp een reportage gemaakt... en daar gaan we nu naar luisteren. Ik had er ook wel moeite mee om af en toe verzoeken te moeten afkeuren... die ik eigenlijk gewoon legitiem vind. Alleen de wet biedt daar geen ruimte voor. Maar dat is wel de taak die een toezichthouder heeft... is goed kijken naar de wet en goed kijken naar een aanvraag... en kijken of daar een match is. En als die er niet is, dan houdt het gewoon op. Ronald Prins, oprichter en voormalig directeur... van computerbeveiligingsbedrijf Fox IT. Hij ontvangt ons thuis in zijn imposante villa in Scheveningen... Tijdens het interview moet Prins zijn telefoon in de gaten houden... want hij heeft piketdienst als vrijwilliger van de Haagse Reddingsbrigade. Van 2018 tot eind 2020 was Prins lid van één van de twee toezichthouders... op de inlichtingendiensten, de TIP. Voluit, toetsingscommissie, inzet, bevoegdheden. En wat die TIP doet, is het toetsen van alle aanvragen... die de AIVD en de MIVD doen... om mensen te kunnen afluisteren of te kunnen tappen of te kunnen hacken... En als die TIP zegt het gaat niet door, dan gebeurt het niet. De TIP heeft bindende bevoegdheden. Alle operaties van de geheime diensten moeten vooraf worden goedgekeurd door de TIP. De toezichthouder heeft behalve een bescheiden staf 3 leden. 2 rechters en een technisch expert. En dat was tot eind 2020 Ronald Prins. Dat is best een machtige positie. Nou, zo heb ik er nooit naar gekeken, maar het is wel een relevante positie. De TIP werd in 2018 in het leven geroepen met de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Er bestond al langer een andere toezichthouder op die diensten, de CTIVD. Die beoordeelt achteraf de rechtmatigheid van operaties en doet aanbevelingen aan de regering. Een onafhankelijke toezichthouder die vooraf groen licht moet geven, dat was iets nieuws. Een extra waarborg die tegenover de uitbreiding van de TAP-bevoegdheden stond en voor de juiste balans moest zorgen. Ik denk wel dat het klopt wat je zegt. Het geeft wat evenwicht aan de ruimere bevoegdheden die de diensten toen kregen. De TIP zei de afgelopen jaren een aantal keren nee... tegen operaties die de inlichtingendiensten wilden uitvoeren. Om welke operaties het gaat is geheim. Maar het is wel duidelijk dat de diensten niet bepaald gelukkig waren met dit nee. Ronald Prins, die zelf ooit bij de AIVD werkte... kan zich dat ongenoegen goed voorstellen. En vindt het terecht dat de regering hier iets aan wil doen. Ik denk ook dat dit kabinet inderdaad met het wetsvoorstel nu eigenlijk laat zien... ja, dit werkt helemaal niet. Ik ben zelf ook wel tot dat inzicht gekomen van een wat dynamischer toezichtstelsel... zou eigenlijk wat efficiënter zijn. Dynamischer toezicht is volgens de regering onder meer vereist... als het gaat om de hackbevoegdheid. Zeg maar inbreken in een computer of netwerk. Als de AIVD bijvoorbeeld communicatie wil kunnen afluisteren. Maar een hack kan de beveiliging van een computersysteem verzwakken... En een hack kan ook de werking van zo'n systeem, bijvoorbeeld een telefooncentrale, verstoren of zelfs helemaal platleggen. In het toestemmingsverzoek voor een hackoperatie moet een dienst daarom vooraf gedetailleerd aangeven wat de technische risico's zijn. Maar in de praktijk is dat bijna niet te doen zonder een verkenning vooraf, zegt Ronald Prins. Als je nu aan een willekeurige hacker vraagt, wil je deze omgeving eens gaan hacken? En wat ga je dan allemaal tegenkomen? En wat zou eventueel allemaal kunnen gebeuren? Zegt ja, dan moet ik eerst maar aan de gang gaan, want dat weet ik nu nog niet. De rol van die TIP is juist, voordat je ook maar je toetsenbord aanraakt in feite... moet je die toestemming hebben en dan pas mag je aan de gang gaan. Dus het is best lastig om van tevoren aan te geven welke risico's je denkt tegen te gaan komen. Je kan het ook voorstellen dat je langs een aantal beveiligingsomgevingen doorheen moet. En als je door de eerste heen bent, dan pas kom je de tweede tegen... en dan moet je dan maar eens gaan kijken wat het is. Maar wat denk ik ook wel van belang is dat uiteindelijk... Kijk, als een inlichtingendienst ergens probeert in te breken, dan doen ze dat in het geheim. En dan willen ze vooral niet dat het uitkomt. En de beste manier om te zorgen dat het niet uitkomt is ook te zorgen dat je heel zorgvuldig hackt, heel voorzichtig, dat het niet gezien wordt. Dus die belangen lopen eigenlijk wel vrij parallel. Hè? Waar wij aan de ene kant zeggen, we willen niet dat een telefoonmaatschappij zomaar uitvalt. Dat wil de dienst zelf ook natuurlijk niet. Eigenlijk zitten we nu een beetje in een situatie van een enorme spaghetti van verschillend beleid, waar heel veel mensen een beetje de draad in kwijtraken. Lotte Houwing, ze is filosoof en jurist en werkt bij privacywaakhond Bits of Freedom. De wetswijzigingen die de regering van plan is, zijn volgens haar nauwelijks nog te volgen voor burgers. De nu geldende wet heeft een lange ontstaansgeschiedenis en is pas 4 jaar van kracht. Nu wil de regering die wet alweer gaan veranderen. Althans, gedeeltelijk veranderen en tijdelijk. Voor welke periode is onduidelijk. En wat er daarna moet gebeuren ook. Bovendien zijn de aanpassingen zo ingewikkeld opgeschreven dat je als specialist op dit gebied moet zijn om te begrijpen wat er staat. Houwing is zo'n specialist. Ze heeft geen goed woord over voor het plan van de regering. Deze wet maakt het eigenlijk makkelijker voor de geheime diensten om gegevens te verzamelen of bepaalde bevoegdheden in te zetten, terwijl het toezicht wordt afgeschaald en daarmee dus zwakker wordt. Ja. Houwing vindt de voorgenomen wetswijzigingen onbegrijpelijk in het licht van het referendum dat in 2018 gehouden werd en het debat dat daaraan vooraf ging. Wat ik kwalijk vind, is dat destijds natuurlijk een enorme maatschappelijke discussie gaande was. En dat mensen heel duidelijk aangaven, we maken ons enorme zorgen over welke kant dit opgaat. Over hoe ver de geheime diensten nou eigenlijk kunnen treden in die privésfeer van burgers. Over hoe ongericht zij gegevens mogen verzamelen. Dat vind ik gewoon enorm kwalijk. In 2018 kregen de inlichtingendiensten de bevoegdheid om grote hoeveelheden data van glasvezelkabels te tappen. Vaak miljoenen gegevens over gewone burgers. Daarvoor moeten de diensten uitleggen of dit zware middel echt nodig is. En daar wil de regering nu deels van af. Om een gerichte tap te kunnen doen, is het eerst uitgebreid vooronderzoek nodig. Verkennen wordt dat genoemd. Volgens het wijzigingsvoorstel van de regering hoeven de diensten voortaan niet meer eerst gedetailleerd toe te lichten wat ze precies van plan zijn. De mogelijkheid om ongericht en in bulk het internetverkeer van Nederlandse burgers te gaan tappen onder de noemer van verkennen is wat mij betreft wel de belangrijkste wijziging. Dit zegt computerbeveiligingsexpert Paul Pols. Hij zit in New York en daarom nemen we het gesprek op via de telefoon. Pols werkte van 2018 tot 2022 in de staf van toezichthouder TIP. Hij aarzelt om de beladen term sleepnet te gebruiken om de wetswijziging te kwalificeren. Maar die wijziging is wel degelijk in strijd met beloftes die minister Plasterk 5 jaar geleden deed in het kader van de discussie over de wet op de inlichtingendiensten, de WIF 2017. Voor mij betekent slepen het ongericht binnenhalen van grote hoeveelheden internetverkeer om dan eens te gaan kijken of daar wat interessants tussen zit. En op basis van de WIF 2017 mag dat niet zomaar. Minister Plasterk heeft destijds ook gezegd dat we geen hele wijken gaan aftappen. Maar met die nieuwe bevoegdheid om internetverkeer te gaan verkennen wordt het eigenlijk per definitie rechtmatig om ongericht grote hoeveelheden internetverkeer binnen te halen. Om dan te gaan kijken of daar wat tussen zit. Oud-minister Kamp gaf als voorbeeld dikke netwerkkabels die in Nederland aan land komen. En dat kan dan opeens zicht geven op het internetverkeer van miljoenen burgers. En dat is in ieder geval een stuk groter dan een wijk. En of je dat slepen noemt, dat laat ik aan de luisteraar. Dat dit grasduinen op het internet verkennen wordt genoemd, is volgens Paul Pols verwarrend. De termen in deze wet zijn wat mij betreft onnodig verwarrend. De term verkennen wordt in deze wet onder andere gebruikt voor ongerichte bulkinterceptie van internetverkeer. Dat is een nieuwe bevoegdheid. De term verkennen werd in de WIF 2017 ook al gebruikt in het kader van hacken. En dan gaat het eigenlijk over totaal iets anders. In dat geval wordt er bedoeld dat je toestemming krijgt om te onderzoeken hoe je potentieel binnen zou kunnen dringen bij een bepaalde persoon of organisatie. Dan ga je dus kijken welke kwetsbaarheden zou je kunnen vinden in hun systemen. En je dringt dan dus niet binnen, maar je kijkt hoe je dat later zou kunnen doen. Met verkennen ter voorbereiding van een gerechte hackoperatie is in de ogen van Paul Pols niets mis. Maar het ongelimiteerd rondneuzen op het internet, oftewel massaal tappen, is een heel ander verhaal. Juist hierover ging de discussie in de periode rond het referendum. En juist hierover zijn allerlei beloftes gedaan.

En nu juist in dat nieuwe wetsvoorstel worden eigenlijk al die toezeggingen teruggedraaid. En wordt het toezicht van de tip vooraf ingeperkt. En worden een hoop van de toezeggingen over we bouwen geen sleepnet worden teruggedraaid. Wat vindt u daarvan? Het feit dat ik hier zit en het feit dat ik geen lid meer ben van de tip geeft al aan dat ik dat heel storend vind. En ik vind het extra storend omdat deze actie niet wordt aangekondigd als van joh, we willen gewoon wel een sleepnet. Dat zou vrij eerlijk zijn. Maar in plaats daarvan wordt het neergezet als een tijdelijke cyberwet, waarin wat dingetjes een beetje glad getrokken worden in de wet om alles wat efficiënter te maken en een beetje bij te tunen. Maar dat is helemaal niet wat er aan de hand is. Dit is een terugdraaien van allemaal toezeggingen en het uitbreiden van de bevoegdheden en het inperken van het toezicht. Er is weinig discussie over wat er staat te gebeuren. Veel mensen denken dat het niet over hen gaat. Dat is die uitdrukking dat mensen zeggen, joh, ik heb niks te verbergen. En dat is eigenlijk een fascinerend egoïstisch statement om te maken. Want dan zeg je, joh, ik heb niks te verbergen, dus het zal mij rotzorg wezen. Maar het barst van de mensen die wel dingen te verbergen hebben. En dan bedoel ik nog niet eens vervelende geheimen of dingen waar jij schuld aan draagt. Maar dat zijn mensen die zijn nog niet uit de kast gekomen. Dat zijn mensen die weg proberen te komen van een partner waar huiselijk geweld mee was. Of dat zijn mensen die afscheid genomen hebben van hun religie. En die proberen juist het contact te vermijden. En dit zijn mensen die zeggen van ja, ik hoef niet met mijn gegevens in een database te staan. Want ik loop daar echt wel risico over. Dus ik ben altijd erg jaloers op mensen die zeggen ik heb geen geheimen. Nou, dat lijkt me echt fantastisch. Maar oké, toch. Dan komt de AIVD die geheimen van mij te weten. Maar dat is ons elke keer verzekerd. Ja, maar daar is de AIVD helemaal niet in geïnteresseerd. Daar gaat de AIVD helemaal niks mee doen. Ja. Dat is een heel interessant statement. De AIVD is van mening dat jij pas afgeluisterd bent als zij zeggen dat je bent afgeluisterd. Dus het feit dat jouw hele computer is leeggetrokken of je telefoon is afgeluisterd of er een microfoon ergens was geplaatst op een plek waar jij ook wel eens was, dan zegt de AIVD nee, dan ben je nog niet afgeluisterd. Je bent pas afgeluisterd op het moment dat wij jouw gegevens inzetten in het inlichtingenproces. In het zogeheten betekenisregime. En tot die tijd staan al jouw dingen wel op de harde schijf. Maar is de mening van de AIVD, is jouw privacy nog niet heel wezenlijk geschonden. Want het stond alleen maar op die harde schijf. Nou, er zijn een paar problemen met die stelling. Om te beginnen, het gevoel dat je wordt afgeluisterd. Als ik naar een café ga en ik hang dat helemaal vol met microfoons. Maar ik zeg tegen de mensen in dat café van, joh, maar ik neem het alleen maar op. Ik luister niet naar die bandjes, maar die bewaar ik een jaar. Maar verder doe ik er niks mee. Ga je toch naar een ander café? Daar heeft niemand zin in. Dus dat is één reden waarom het vervelend is. De andere reden waarom het vervelend is, is dat diensten bestaan ook uit mensen. En die maken ook fouten, er gaan ook dingen mis. Nou, recent was in het nieuws bijvoorbeeld dat er een AIVD-medewerker was die 102 computers heeft weten te verduisteren. Nou, in dit geval zegt de AIVD dat er geen staatsgeheimen op stonden. En daar geloof ik ze ook in. Maar het geeft wel aan dat ook daar er mensen met computers naar buiten kunnen lopen onder hun arm, waar misschien allemaal wel erge dingen op stonden. Derde probleem is dat iedere inlichtingendienst van enige omvang van de wereld die ik ken, is wel eens gehackt geweest. En op dat moment staan daar die harde schijven vol met opnames met gegevens waarvan de AIVD zegt van, joh, dat is niet erg, want we hebben ze niet betrokken in het inlichtingenproces. Ja, maar ze zijn nu wel gehackt. En wie weet waar ze liggen. En dat is bijvoorbeeld in Amerika gebeurd met de veiligheidsonderzoeken die daar gehouden worden. Daar is een gigantische database waar iedereen die dus een veiligheidsonderzoek, een screening moet ondergaan. Dan moet je je hele leven blootleggen in een formulier. En al die formulieren zijn gehackt. En die zijn collectief richting China verdwenen. En dat was ook zo'n voorbeeld van zo'n set data waarvan je zegt, nee, we hebben die data wel, maar we doen er niks mee. Maar helaas doen ze er in het buitenland nu wel heel veel mee. Er is nog een wetswijziging waar Bert Hubert zich druk om maakt. Diensten mogen zonder toestemming vooraf gebruik maken van een cybersuperwapen, zogenaamde zero days. Een zero day is een kwetsbaarheid in computerprogramma's die nog zo onbekend is dat niemand er een oplossing voor heeft. En je kan dat vergelijken met een loper dat ineens bekend zou worden, joh, als je deze loper hebt, kun je alle sloten van dit merk openmaken. En dat is natuurlijk heel angstig, de gedachte dat zo'n loper ontdekt zou kunnen worden. Dus in zijn simpelste vorm is dat een kwetsbaarheid. Dat bijvoorbeeld bij Apple is een van de meest angstige voorbeelden. Is het een periode zo geweest dat als je wilde inloggen op een MacBook en je het vulde in andere gebruiker en daarna vulde je als wachtwoord in enter, dan zei Apple welkom. Nou, dat was natuurlijk een gigantisch lek. En dat lek heeft 12 jaar lang bestaan. En gedurende 11,99 van die 12 jaar was dat onbekend. Althans niet bij Apple. Maar als jij die kennis wel had en jij wist dat trucje, kon jij op dat moment al die tijd bij alle MacBooks inloggen, ook zonder wachtwoord. Nou, op zo'n moment zou iemand jouw hele MacBook kunnen overnemen en een complete kopie maken van al je bestanden. Dus dat was een voorbeeld van een zero day met heel veel impact. Hoe ver kan dat dan gaan als iemand mijn computer overneemt? Het specifieke van deze kwetsbaarheid was dat je wel fysiek naast de MacBook moest zitten om het te kunnen doen. Maar als iemand eenmaal fysiek naast jouw MacBook zat, bijvoorbeeld omdat je even koffie bent halen, dan kon die alles kopiëren van je computer en was die gewoon fysiek de baas van jouw computer, inclusief jouw bankgegevens. Maar kon bijvoorbeeld dan ook een virus op jouw computer installeren, zodat die voortaan in de gaten houdt wat je allemaal doet. Maar theoretisch gezien zou iemand op die manier bijvoorbeeld geld van mijn bankrekening over kunnen hevelen naar zijn eigen bankrekening. Met toen die zero day was dat mogelijk. Dat klopt. Kijk, inmiddels organiseren wij ons hele leven via onze computer. Dat betekent als iemand in staat is om de controle over jouw computer over te nemen, kan die eigenlijk alles doen wat jij ook zelf kon doen. Inclusief al je geld overmaken naar een nummer in Polen. Ik noem maar wat. Iemand die jouw computer overneemt en ook iemand die jouw telefoon overneemt, kan eigenlijk bijna alles doen wat jij ook kan doen. Inclusief je DigiD bedienen, verzekeringen opzeggen, geld overmaken. En nou ja, eigenlijk is je leven op dit moment digitaal. Inlichtingendiensten maken gebruik van zero days om in te kunnen breken in computers en communicatie te kunnen afluisteren. De diensten mogen dat soort dingen doen om de doelen te bereiken waarvoor we ze hebben opgericht. En ik vind het ook niet heel raar dat een dienst mag zeggen, joh, deze mensen, we zijn bang dat deze een gevaar zijn voor de staatsveiligheid. We mogen ze hacken. Nou, dat wist ik ook toen ik er ging werken. Daar heb ik geen moeite mee. Wat lastiger wordt, is dat gezegd, deze zero days kunnen zo gevaarlijk zijn dat ze in principe eerst gemeld moeten worden bij een aparte commissie. Er zijn inmiddels 2 van dat soort commissies. In het nieuw voorliggende wetsvoorstel voor de AIVD en MIVD staat met zoveel woorden geschreven als een soort uitsmijter van, joh, wij gaan zero days niet vooraf melden aan de commissie. We gaan ze niet tijdens melden aan de commissie. We gaan ze ook niet achteraf melden aan de commissie. En dat is toch echt exact het omgekeerde van wat er eerder werd gezegd. Van, joh, deze zero days zijn zo gevaarlijk, we moeten er voorzichtig mee omgaan. En we hadden ook zo'n stelsel, we hebben vandaag nog zo'n stelsel, wat dat ook toetst vooraf. En men zegt nu, joh, dat gaan we niet meer doen. Wij willen die dingen gewoon in kunnen zetten. Geheime diensten mogen zonder het te melden gebruik maken van deze zero days. Zolang een zero day niet wordt gemeld, zal het beveiligingslek blijven bestaan. En daardoor kunnen ook anderen, bijvoorbeeld criminelen, het lek gebruiken. Ik vind de huidige vorm waarin staat van, joh, je moet het vooraf heel goed overwegen wat je ermee gaat doen. En daarin ook meenemen van wat is het risico, het technisch risico van als deze kwetsbaarheid breder bekend wordt en moeten we het dan wel doen. Daar kan ik goed mee leven. Maar als je nu zegt van, nou, we gaan dat niet meer vooraf toetsen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Een zero day is een kwetsbaarheid in een computersysteem waar er nog geen oplossing voor is. En waarvan mensen vaak nog niet eens weten dat die kwetsbaarheid bestaat. Ja, en dat kan heel waardevol zijn. Dan wordt het hacken heel makkelijk. En ik denk dat ook wat voor te zeggen is dat je sommige zero days nog even voor je houdt. En ik denk ook echt dat het legitiem is dat je zowel als politie als inlichtingendiensten af en toe zo'n ding zou moeten inzetten om bij data te komen waar je op een andere manier niet bij kan komen. Ronald Prins, de voorganger van Bert Hubert, maakt zich een stuk minder zorgen over het gebruik van deze zero days door de inlichtingendiensten. Als de AIVD ergens naar binnen gaat, dan willen ze vooral geen sporen achterlaten. Ze willen niet dat die telefoonmaatschappij zelf ontdekt dat er iemand binnen zit. Ze willen ook niet prijsgeven naar wat voor soort data ze aan het kijken zijn. Als je naar binnen gaat, en ik heb ze heel vaak gezien, wordt het juist veiliger dan onveiliger. Want de hacker die binnen is, wil ook de enige zijn die binnen zit. En ik heb gewoon hackers gezien die de gaatjes die zij misbruikt hebben achter zich weer dichten, zodat een ander daar ook niet door naar binnen kan. Dus ik denk niet dat per se het zwakker wordt omdat de AIVD langs is geweest. Prins geeft toe dat er desondanks wel eens iets misgaat. Kijk, als je zo'n bijzonder wapen hebt als een zero day, moet je er ook voorzichtig, echt voorzichtig mee omgaan. Maar aan de andere kant, een politieman is ook wel eens zijn dienstwapen kwijtgeraakt. En daar zijn ook wel eens een keer mensen mee doodgeschoten nog. Er is nog geen reden om dan bij alle politiemensen hun dienstwapen weg te halen. Wat wel een extra reden is om te zorgen dat die mensen betere procedures krijgen, zodat ze hun pistool niet kwijt kunnen raken. We vragen een interview aan met de minister van Binnenlandse Zaken. Maar die wil eerst met de Tweede Kamer spreken over de aanpassing van de wet. We krijgen dus geen interview. Maar we krijgen wel een uitnodiging voor een achtergrondgesprek in een van de torens op de Turfmarkt in Den Haag. We mogen geen opnames maken, geen namen noemen, maar wel aantekeningen maken. Goh, dat was wel interessant. Hey, jij volgt die inlichtingendiensten al vele jaren. Heb je zoiets eerder meegemaakt? Nee, ik moet zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het zijn natuurlijk geheime diensten. Dat je een gesprek krijgt, georganiseerd door het ministerie, hè, waarbij je uitleg krijgt van medewerkers van zowel de AIVD als de MIVD, dat is wel bijzonder. Ja, jammer dat we ze niet mogen interviewen. Maar ik vond wel dat ze antwoord echt gaven op onze vragen. Ja. Ja, wat ze eigenlijk gewoon zeggen is, de wereld is enorm veranderd. Allerlei landen, die noemen ze dan niet met naam, maar je weet, Rusland, China, die zijn voortdurend bezig met digitale spionage, met pogingen om in te breken bij bedrijven of instellingen. En dat dat soms ook razendsnel gaat. En noem als voorbeeld dat als een Russische hacker een veiligheidslek ontdekt, dat binnen 3 uur al de aanval komt. En dan zeggen ze dat de procedures die gelden om dan toestemming te krijgen om iets te doen, dat die veel te traag werken. Dat ze soms 2 weken moeten wachten voordat ze groen licht krijgen. Ja, tegelijkertijd, daar is natuurlijk wel een spoedprocedure voor, toch? Ja, inderdaad. Dat hebben we ook aan ze voorgelegd. Maar ze zeggen die spoedprocedure die is bedoeld voor uitzonderingssituaties, terwijl eigenlijk snelheid de norm zou moeten zijn. Ja, en dan zeiden ze ook nog dat je wel een spoedprocedure kan doen, maar dat je dan alsnog dezelfde administratieve romslomp hebt. Dus je moet dan daar alsnog moet je hier volledig voor verantwoorden. Dus voor de bureaucratie maakt dat niet uit. Ja, dat ze achteraf dan moeten ze alsnog uitgebreid uit gaan leggen wat ze gedaan hebben, waarom ze dat gedaan hebben, of het niet anders kon. Ja, een digitaal expert die zei van de MIVD, die zei dat hij op jaarbasis met zijn team 1000 pagina's moest volschrijven, alleen puur voor zijn verzoeken. Ja. Dat vond ik wel veel, 1000 pagina's. Ja. Ja, wij kunnen dat natuurlijk allemaal niet controleren. Dat heb je nou eenmaal met geheime diensten. Ik kan me nou ook weer niet voorstellen dat ze dat vertellen, dat het dan gelogen zou zijn. Want dan zal er vast iemand naar de uitzending aan de bel trekken dat het niet klopt. Ronald Prins snapt de frustraties van de inlichtingendiensten. Er zijn een aantal landen die hebben ontdekt dat via het internet het heerlijk spioneren is in andere landen. Rusland en China, maar ook Iran en Noord-Korea hebben daar hun voetsporen in verdiend ondertussen. En zijn echt continu bezig om allerlei objecten en instituten aan te vallen om informatie weg te halen. Ja, en dat is ook wel logisch dat onze diensten graag willen meekijken. Wat doen die nou precies? En meekijken betekent vaak ook kunnen hacken. Maar is de tip die tot nu toe vooraf toestemming hiervoor moet geven daarbij een belemmering? Paul Pols, die als staflid voor de tip werkte, plaatst daar vraagtekens bij. Natuurlijk begrijp ik dat de diensten altijd sneller willen zijn en meer willen weten en meer willen kunnen. En dat willen ze niet voor niets, want ze willen hun werk zo goed mogelijk doen. En dat ze dat willen is dus volkomen logisch. Maar de echte vraag is het ook nodig? Want er is nu al een spoedprocedure en daarmee kun je elke bevoegdheid in principe vooraf al inzetten voordat de tip toetst, als dat nodig is. Maar je moet die spoed achteraf dus wel kunnen onderbouwen. En dat is wat mij betreft de juiste balans tussen nationale veiligheid en burgerlijke rechten en vrijheden. En kunnen ondemocratische landen dan misschien soms toch iets sneller acteren? Dat zal in bepaalde gevallen vast zo zijn. En toch vind ik het dan van belang dat we vasthouden aan onze democratische waarden en die landen niet volgen in een race naar de bodem. Lotte Houwing van Bits of Freedom vindt dat er veel te weinig discussie is over de voorgenomen wetswijziging. Deze wet heet een tijdelijke wet, waardoor er eigenlijk heel erg een signaal wordt afgegeven dat het allemaal heel klein is. Terwijl als je de wet al gaat lezen en ziet wat er allemaal in wordt voorgesteld, dan zijn dat ongelooflijk grote stelselwijzigingen en heel erg vergaande bevoegdheden. En ik denk dat het eigenlijk oneerlijk is en ook best wel gevaarlijk dat het zo gepresenteerd wordt als een heel klein ding, terwijl het zo ingrijpend is. Daarmee krijgt het eigenlijk niet de aandacht die het zou moeten krijgen. Waarom vinden jullie bij Bits of Freedom het zo belangrijk? Wij vinden het bij Bits of Freedom enorm belangrijk omdat dit wetsvoorstel heel veel betekenis heeft voor de rechten en vrijheden van burgers en voor hoe ver de geheime diensten mogen gaan om inbreuk te maken op die rechten en vrijheden. Stel dat u 1 punt kon veranderen van de nieuwe WIF. Welke zou het dan zijn? Oef. De inwerkingtreding. Ja, ik weet niet of je dat kunt voorkomen. Oh, goed, een tijdelijke cyberwet dus, om wat dingetjes bij te tunen. Maar waarmee je ondertussen al onze gesprekken in de nachtelijke cafés kunnen worden opgenomen. Althans, bij wijze van spreken dan. U luisterde naar een reportage van Huub Jaspers en Reinier Tromp. Eindredactie was in handen van Erwin Schievink, techniek Alfred Koster. Nog steeds bij mij in de studio is Quirien Eijkman, ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Ja, mevrouw Eijkman, u verdient zich al jaren in de inlichtingenwereld, waarbij de focus bij u ligt op de mensen, op de mensenrechten, de burgerrechten. Ja, deze plotselinge wet, althans een wet die voor veel mensen ineens uit de lucht komt vallen. Was u verbaasd toen de regering in april met deze nieuwe wet kwam? Ja, nou, ik had natuurlijk wel het een en ander opgevangen, maar wel, ik was verbaasd over wat erin stond. Bijvoorbeeld de manier waarop het toezichtstelsel toch wel aangepast wordt. We hebben natuurlijk een aantal mensen gehoord die bij de toetsingscommissie inzetbevoegdheden hebben gewerkt. Dat ze toetsing vooraf, rechtmatig. Mm-hmm. Maar wat je nu eigenlijk ziet is dat de regering voor deze bevoegdheden, of eigenlijk de wetgever, kiest voor een hele andere vorm van toetsing op die onderdelen. Dat is namelijk dat de andere toezichthouder, de CTIVD, ja, het is allemaal best ingewikkeld. Die achteraf toetst? Ja, ja, nou ja, bindend toezicht en doorlopend. Dus niet alleen achteraf, maar ook tijdens. En dat is wel heel bijzonder. Zelf denk ik, ja, en daarnaast is er ook nog een beroepsmogelijkheid voor de ministers die toestemming geven voor die bevoegdheden bij de Raad van State. Nou, dat zijn twee voorbeelden van een aanzienlijke wijziging van de manier waarop het toezicht wordt georganiseerd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel bijzonder dat je dat in een spoedwet doet die maar 4 jaar geldend is. En niet wacht op de discussie rondom de hele herziening van de wet, die de regering overigens al aangekondigd is. En dat is weer naar aanleiding van een groot evaluatierapport dat recent is uitgekomen. Ja, want ik vroeg me ook af, hoe gaat dat wetsproces dan eigenlijk tot nu toe? Bent u bijvoorbeeld geraadpleegd als College voor de Rechten van de Mens? Hierover? Nou ja, we hebben via de publieke consultatie onze mening geuit. Dat is ook na te lezen en een aantal anderen ook. Mm-hmm. Kijk, ik denk dat de evaluatie van de WIF 2017 grondig is gebeurd. Die commissie Jones-Bos, waar ik het net over had, heeft dat grondig gedaan. Ook de Algemene Rekenkamer heeft uitgegeven. Bijvoorbeeld hoeveel geld gaat er naar dat toezicht intern. Ja. Want we hoorden dat die 1000 pagina's die een medewerker zou moeten hebben geschreven. Nou, dat op 3000 verzoeken die tip doet, kan je, vraag je af, is dat veel voor de AIVD? Oh, u vindt het wel meevallen, die 1000 pagina's? Ik ben en blijf natuurlijk een jurist, dus ik ben wel wat gewend. Maar kijk, ik denk dat het heel goed is om een fundamentele discussie te hebben hoe je dat toezicht organiseert. Ook vanuit het perspectief van nieuwe jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En tegelijkertijd kan je grote vraagtekens stellen, bijvoorbeeld over de waarborgen, bijvoorbeeld de bewaartermijnen. Hoe lang mag je dan, als je die data, die bulk datasets opstaat, hoe lang mag dat? Mm-hmm. Nou, daar heeft adviseur over de wet, de Raad van State, ook het een en ander over gezet. En ook over die hekbevoegdheden, dingen erbij schrijven of niet. En dat zijn allemaal waarborgen die op zich goed geregeld zijn, maar wel bijzonder dat je dat in zo'n tijdelijke wet doet. En de consultatie is naar verluid goed geweest met die twee toezichthouders, of in ieder geval die zijn geconsulteerd. Maar goed, er had wel wat breder maatschappelijk geconsulteerd kunnen worden. Ja, want toch zegt de oud-toezichthouder Bert Hubert, die spreekt toch wel degelijk over een sleepwet. Die komt er nu alsnog, zegt hij. Wat vindt u? Is er dadelijk alsnog sprake van zo'n sleepwet? Nou ja, het is een term die ik liever niet gebruik. Maar ik denk wel dat er een verruiming is van die bevoegdheden. Tegelijkertijd vind ik ook altijd dat je er wel vanuit moet gaan dat de AIVD en de MIVD het beste met Nederland voor hebben. En die dreiging is er ook. Alleen die had je ook wel zien aankomen een paar jaar geleden. En daarom is dat rapport van de Algemene Rekenkamer zo interessant. Want er spelen heel veel dingen tegelijk. Bijvoorbeeld waren zij goed genoeg voorbereid op de wijziging of die invoering van die nieuwe wet. Mm-hmm. Maar ik vind het bewonderenswaardig dat hij is afgetreden en meedoet aan dit debat. Maar dat neemt niet weg dat de wetgever, natuurlijk de regering, best wel Nederland mag beschermen tegen toch wel aanzienlijke dreiging. Ja. Dat staat ook in de jaarverslagen van de AIVD. Ja, maar hoe zou u dan de wet kwalificeren? Want u klinkt genuanceerd. Als ik u op de vrouw af zou vragen, bent u voor of tegen deze nieuwe wet? Ik ben niet voor of tegen de wet, maar ik vind wel dat er veel sterkere waarborgen moet zijn vanuit een mensenrechtenperspectief. En dat heeft met name met dat toezicht te maken. Dus die waarborgen waar ik het net over had. En ik vind ook dat het goed gemonitord moet worden. Want dit is maar een tijdelijke wet. Hè? Over als hij aangenomen wordt, geldt hij maar 4 jaar. En dan is het wel heel belangrijk dat in de evaluatie en in de zogenaamde hoofdlijnennotitie, ja, de termen vliegen je om de oren als je met dit onderwerp bezig bent. Maar dat is toegezegd door de regering, dat er echt een hele goede discussie plaatsvindt. Maar dan moeten mensen ook snappen waar het over gaat. En nou, dat is nog best wel complex. Ja. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat die afweging goed wordt gemaakt. En dat die nieuwe uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens goed ter harte worden genomen. Een van de sprekers in de reportage zegt, ja, die andere landen zoals Rusland, China, Iran, die houden zich helemaal niet aan allerlei regels. Die gaan gewoon door roeien en ruiten en doen wat ze nodig vinden om te hacken, om die informatie te krijgen. Maar zegt hij, wij moeten ons als democratische staten daartoe niet verlagen. Wat vindt u? Aan de andere kant, je kunt ook zeggen, ja, er is nu oorlog op het Europese vasteland. Misschien moeten we onze regels ook wel een beetje oprekken, juist ter verdediging van de democratie. Ja, ik vind dat altijd een beetje een moeilijke discussie. Want we willen toch ook die democratie en de mensenrechten beschermen. Daar staan we voor als Nederland en als Europese Unie. Mm-hmm. Kijk, dat de dreiging verandert is eigenlijk helemaal niet nieuw. Dat is ook bij de WIF 2017 toen die was ingevoerd. Er zijn grote discussies geweest over dat het techniek neutraal moet worden, et cetera. En tegelijkertijd moet je dat ook volgens de spelregels doen. En als anderen zich daar niet aan houden, moeten we daar ons niet toe verlagen. Maar we moeten ook niet naïef zijn, dat is het eerste. En het tweede is, onze economische veiligheid is de afgelopen jaren ook een stuk belangrijker geworden. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zich wel degelijk zorgen mogen maken. Ja. Maar de vraag is of dat nu niet kan al binnen de WIF 2017. En als je de evaluatiecommissie goed leest, dat rapport, dan hoor je eigenlijk bijvoorbeeld dat die tip het eigenlijk best wel goed doet. En dat ze ook wel in staat zijn geweest om zich aan te passen naar de omstandigheden. Alleen dat wordt anders ervaren door mensen die natuurlijk begrijpelijk altijd sneller winnen. En dat zou ik ook willen als ik bij de geheime dienst werkte. En eruit stappen ook, ja. Goed, we gaan kijken of dit nog een staartje krijgt. Heel veel dank voor uw komst. Quirien Eijkman, lector aan de Hogeschool Utrecht en ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. NPO Radio 1. Argos. Ja, en dan iets heel anders. Argos is sinds kort ook op tv te zien. Volgende week bijvoorbeeld, volgende week donderdag, 29 september om precies te zijn, is alweer de tweede uitzending. En dit keer gaat het over Nederlanders die in de problemen zijn gekomen omdat ze door de overheid op een mysterieus soort zwarte lijst zijn gezet. Aangeschoven is Argos-redacteur David Davidson hier in de studio, die alles daarvan weet. Dag David. Goedemiddag. Wat heb je precies onderzocht? Licht is alvast een tipje van de sluier op. Nou, het gaat om een opmerkelijk fenomeen, denk ik dat ik wel kan zeggen. Het gaat om over mensen die wereldwijd op luchthavens de toegang tot een land wordt geweigerd, of soms worden ze zelfs vastgezet, terwijl ze eigenlijk niet kunnen achterhalen achteraf waarom dat nou precies is. Ze krijgen in het land te horen van, meneer, wij vinden u gevaarlijk. Dat is een signaal uit Nederland dat ons daarop wijst. En als die mensen dan één keer terug zijn in Nederland en hier vragen van, ben ik toch eigenlijk wel benieuwd wat dat is geweest. Want ik weet zelf niet wat ik verkeerd heb gedaan. Ik ben zeker geen terrorist. Vaak gaat het om, je wordt erbij gezegd, het is een soort terrorismeverdenking of zo. Ja. Maar hier in Nederland lukt het dan niet om te achterhalen wat dat nou voor een signaal is geweest. Dus dat maakt het een heel bijzonder iets. En ook iets waar je dus heel moeilijk tegen kunt verdedigen. Ja. Als je zegt, ik heb niks gedaan. En hebben die mensen iets gemeen onderling? Ja, dat zeker. Gaat veel al om Marokkaanse Nederlanders. Ja. Dat ten eerste. En wat je ook vaak ziet, is dat het mensen zijn die ergens in hun omgeving, soms ver weg, soms iets dichterbij, iets te maken hebben gehad met uitreizigers. Met name naar Syrië. Uitreizigers, mogelijke jihadisten. Ja, dat klopt. Dat geldt overigens niet voor iedereen. Dus dan heb ik het over een meerderheid. Maar het geldt ook niet voor iedereen. Overigens wel belangrijk om te zeggen, deze mensen zeggen zelf, ik heb zelf nooit iets te maken gehad met extremisme. Heb je een voorbeeld van iemand die dat is overkomen? Ja, nou kijk, wij hebben een uitzending gemaakt over één zo'n iemand voor de zomer. Een radio-uitzending. Ze hebben een oproep gedaan. Nou, naar aanleiding van die oproep hebben zich meerdere mensen gemeld. En eentje, ja, die meldde zich op een bijzondere wijze. Die belde. En die belde vanuit een cel in Turkije. Die zat al vast? Die zat al vast op dat moment. Die was met zijn gezin was die op vakantie. Ging naar Antalya, had een resort geboekt. En hij kwam er dus niet in. En hij werd daardoor heel erg verrast. En hij zat daar vast. Hij had gebeld met buitenlandse zaken. Nul op request, die konden hem niet helpen. En toen belde hij met ons. Hij zegt ook van, nou, ik heb eigenlijk geen idee waar ze mij voor moeten hebben. Hm. Dat is wel iemand die in zijn omgeving dus die uitreizigers in Syrië heeft gekend, maar ook zelf zegt, ik heb daar zelf echt nooit iets mee te maken gehad. Curieus. En kun je, zijn dit nou incidenten? Of ja, kun je iets zeggen over de grootte van het probleem? Ja, dat is heel lastig. Want ik heb echt sterk de indruk dat heel veel mensen zich hier niet mee melden. Ja, want je hebt heel snel een stigma. Ja, er is iets met terrorisme. Nou, dan zal er misschien ook wel iets zijn. Dus dat is een reden voor die mensen om niet te willen praten. Ja, desalniettemin zijn er wel enkele tientallen inmiddels op het spoor die dit soort verhalen hebben. En wat opvallend is, een aantal daarvan die kan ook echt aantonen dat ze niks hebben gedaan. Er zit iemand bij met een brief van de politie waar dat ook zwart op wit staat. Wij zoeken u nergens voor. Er zitten mensen bij met een brief van het OM. Van ons is gebleken dat u geen terrorismeverdachte bent. Ja, want je denkt dan toch misschien, althans, je bent misschien geneigd te denken, waar rook is vuur. Maar deze mensen hebben dus niets met terrorisme te maken? Nou, ik kan niet voor die tientallen spreken natuurlijk. Die heb ik niet allemaal helemaal uitgezocht. Maar er zitten er zeker een aantal bij die echt zwart op wit kunnen laten zien. Ik heb er niks mee te maken. En wat zegt de Nederlandse overheid hiervan? Want er wordt dus de hele tijd gewezen naar Nederland. Ja, nou, dat is het moeilijke. Kijk, de Nederlandse overheid zegt van, als jij onterecht op een lijst staat, dan willen we jou er best afhalen. Maar je komt helemaal niet achter wat voor lijst het dan is. Dus deze mensen, ben ik met een paar bezig om informatieverzoeken te sturen. Mm-hmm. Zodat ze hun persoonsgegevens bij allerlei organisaties, politie, OM, NCTV, gemeente, je kunt het zo gek niet bedenken, dat ze die kunnen inzien om te achterhalen van, hey, hebben ze iets van mij en is dat naar het buitenland gestuurd? Ja. Maar tot op heden is dat bij helemaal niemand gelukt. Interessant en curieus. Is er al kun je al iets zeggen van een oplossing? Is er een oplossing in zicht voor dit gekke probleem? Nou ja, heel lastig. We hebben natuurlijk ook het ministerie hiervoor benaderd. En ja, die geven hetzelfde antwoord. Van als je denkt dat je onterecht ergens op staat, laat het ons weten, dan gaan we er naar kijken. Maar ja, het hele probleem is dus dat je daar dus niet achter komt. En ik heb altijd geleerd zelf dat je onschuldig bent totdat het tegendeel wordt bewezen. En hier lijkt dat helemaal te zijn omgedraaid op een of andere manier. Gaat dat te zien donderdagavond 29 september dus om 11:50 op NPO 2. Je moet er even voor opblijven, maar dan heb je ook wat. En anders kunt u de uitzending natuurlijk altijd nog terugkijken via onze site argosonderzoekt.nl. Dank voor je komst, David. David Davidson van Argos was dat. Zo dadelijk op deze zender de publieke tribune. En wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel en graag tot volgende week. NPO Radio 1. Zo klinkt een gelukkige egel. Lekker aan het smakken. Maar heel veel egels zijn slecht de droge periode doorgekomen. De egelopvang puilt dan ook uit. Hoe maak je de voetbalsport fossielvrij? In Vroege Vogels wordt een grote campagne gestart. Dierenbeschermer Karen Soeters reisde duizenden kilometers door Oekraïne om lokale dierenartsen bij te staan en voedsel voor huisdieren te bezorgen. Verder hoort u natuurlijk de Venolijn en de allermooiste natuurgeluiden. Morgenochtend van 7 tot 10 op NPO Radio 1. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Zakelijke uren registreren? Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via Leiden2022.nl.